Będzie. Dziś dzień będzie trwał 13 godzin i 13 minut, taki zmiennicki troszkę, 13-13, a imieniny Alberta, Ireny, Julianny, Katarzyny i Wincentego proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tak moglibyśmy podzielić też, ja nie wiem, jakoś tak mi się złożyło, że dziś dzień trzeźwości, tak z dedykacją szczególnie dla mężczyzn, a dzień bez makijażu szczególnie, no to chyba nie ma wyjścia. Lepiej zajrzyjmy do prognoz pogody. A, jeszcze by był dzień grzeczności za kierownicą, no to może już byśmy porówno dali. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć, przelotne opady deszczu możliwe głównie na wschodzie i południu, burze w Małopolsce, a wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz, lokalnie także nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura rośnie w dzień od 12 stopni nad całym morzem, 16-17 w centrum kraju, są 16-17 w większości regionów, a najwyższa temperatura na południu, głównie na Podkarpaciu, tam dziś nawet do 19. Ale to nie ostatnie słowo pana synoptyka w weekend, do 20, a nawet 20 paru. Come your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Bob Dylan. Palce lizać. A w nowej wersji podwójne. Bardzo się cieszę, że Państwu się podoba. Jedna z, myślę, propozycji do utworów skutecznie budzących. Może nie tak znowu, że aż wprost, ale jednak miejmy to na uwadze, mimo że to dopiero początek kwietnia. 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z naszego radiowego podwórka, także z kart kalendarza. Po kolei. Zespół Rady Dialogu Społecznego do spraw ubezpieczeń społecznych będzie dziś omawiał rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Mają one być jednym ze sposobów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę obok IKE, IKZE i pracowniczych programów emerytalnych. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą miały wgląd do danych wszystkich pasażerów korzystających z polskich lotnisk. Dziś projektem przepisów w tym zakresie zajmie się rząd. Początek prac o 13:00. Celem nowych regulacji oczywiście jest poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie aktom terrorystycznym. Ponad 20 stopni wodnych trzeba zbudować na Odrze, by udrożnić tę rzekę dla transportu wodnego. Tak wynika z analizy zleconej przez Ministerstwo Gospodarki Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dokładną liczbę i lokalizację stopni poznamy dziś w Szczecinie podczas konsultacji z samorządami. Jak wyjaśnia szef resortu Marek Grubarczyk, będzie to ostateczny i niepodważalny kształt udrożnienia Odry, a analiza wskaże liczbę stopni wodnych oraz fragmenty żeglowe przez większą część roku. Rano przed siedzibą Ministerstwa Energii w Warszawie odbędzie się pikieta w sprawie kopalni Krupiński. Jej uczestnicy liczą na rozmowy z rządem oraz na zablokowanie sprzedaży kopalni. Pikieta rozpocznie się o 8 i potrwa 2 godziny. Swoją obecność zapowiedzieli pracownicy zakładów wydobywczych z całej Polski. Z kart historii 29 lat temu przedstawiciele komunistycznej władzy i solidarnościowej opozycji zakończyli obrady Okrągłego Stołu. Zapoczątkowały one upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dodajmy, okrągły stół, przy którym toczyły się obrady, znajduje się obecnie w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego przy krakowskim Przedmieściu. To 29 lat temu, a 62 lata temu, w 1956 roku, rozpoczął działalność Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej Stodoła, choć najważniejszą częścią jego działalności była zawsze muzyka. Przez lata stanowił także scenę kabaretową i teatralną, również studio filmowe. No i na koniec z naszego radiowego ogródka, podczas dzisiejszej wieczornej gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zostaną ogłoszeni laureaci plebiscytu Srebrne Usta 2017. W tym roku nominacje za swoje wypowiedzi otrzymało 10 polityków. Laureata wybierali państwo, słuchacze w głosowaniu SMS-owym przez stronę internetową. Tam też można usłyszeć wypowiedzi nominowanych. No a dziś gala o godzinie 18. Polecamy i zapraszamy oczywiście do zapowiedzi tego ważnego wydarzenia z naszego radiowego życia. Jeszcze będziemy kilkukrotnie powracać. Więcej z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. 12 po 5. It's just your mind talk. Your mind talks. It's just your mind talk. Your mind talks. It's just your mind talk. Mind talks. It's just your mind talk. Mind talks. It's just your mind. Szesnaście minut po godzinie piątej, szelest prasy, a i owszem, to już teraz, więc polecamy i zapraszamy. Na razie trzy tematy z trzech tytułów. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że rośnie liczba aktów oskarżenia kierowanych przeciwko szpitalom i lekarzom. Takich spraw będzie coraz więcej. W ubiegłym roku prokuratorzy w całym kraju prowadziły ponad 5600 postępowań dotyczących błędów medycznych. To o 15% więcej niż w 2016 roku. Wówczas to było niecałe 5000. Wśród nich aż 60% to sprawy ze skutkiem śmiertelnym. To ponad 3300 postępowań. Według Rzeczpospolitej przyczynami wzrostu liczby postępowań są skuteczniejsi prokuratorzy, bardziej świadome społeczeństwo i coraz hojniejsze dla pokrzywdzonych sądy. Najwięcej spraw dotyczących błędów medycznych prowadzą prokuratury w okręgach w Gdańsku, we Wrocławiu, w Katowicach, Łodzi i Krakowie. To m.in. efekt utworzenia specjalnych wydziałów w prokuraturach regionalnych oraz przejęcie do prowadzenia części takich spraw przez prokuratury okręgowe. Pacjent, ofiara częściej idzie do prokuratury. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Sukces dziennika Gazety Prawnej na łamach tego tytułu. Po publikacjach dziennika resort spraw wewnętrznych wycofuje się z pomysłu tworzenia specjalnych szkół dla dzieci uchodźców na terenach zamkniętych ośrodków. Złamanie Konwencji Praw Dziecka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, międzynarodowych przepisów i prawa oświatowego to tylko niektóre z zarzutów wobec projektu rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a kontrowersyjne rozwiązania dziennik opisał jako pierwszy pod koniec lutego w tekście pod tytułem Getta edukacyjne dla uchodźców. Dziennik przypomina, że resort chciał dać lokalnym władzom możliwość, by dzieci starających się o azyl rodziców uczyły się w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców, a nie w szkołach z polskimi rówieśnikami. Taki, zdaniem ekspertów i osób zaangażowanych w proces edukacyjny, mógł być efekt przepisów szykowanych w MSWiA, gdyby weszły one w życie. Resort wówczas tłumaczył, że szkoły publiczne są przepełnione, a niechęć do nauki dzieci cudzoziemców może również demotywować polskich uczniów. Po alarmujących publikacjach dziennika ministerstwo złagodziło treść uzasadnienia projektu, ale się z niego nie wycofało. Więcej na łamach dziennika Gazety Prawnej. No i jeszcze Puls Biznesu o tym, że zwiastuny ochłodzenia gospodarczego klimatu w kraju nadchodzą nie tylko z zagranicy, gdy na liczniku mierzącym tempo wzrostu polskiego PKB w ubiegłym roku pojawiło się 4,6%. Nikogo nie trzeba było przekonywać, że gospodarka jest w szczytowej formie. W jakim tempie będziemy rozwijać się w tym roku? No, zdania są podzielone. Niektórzy ekonomiści, na przykład zespół mBanku i PKO BP, oczekują powtórnego wyniku. Większość wychodzi jednak z założenia, że po mocnym ubiegłorocznym przyspieszeniu PKB prawdopodobnie nieco zwolni. Rynkowy konsensus krąży obecnie wokół 4,3%. Nowy lokalny rekord w 2018 wierzą nieliczni. Niebo nad Polską nie jest bezchmurne. Analizy i komentarze w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet wrócimy kilkukrotnie w porannej audycji po godzinie 6. Teraz 19 minut po 5. Sięgamy do kalendarza także tego muzycznego. Hands off, she's mine. Debit na otwarcie. She's mine. Tak właśnie, w rytmie ska urodzinowo, na rozpoczęcie spotkań z kalendarzem muzycznym. Everett Morton, brytyjski perkusista, debiut kończy 57 lat. Składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że w roku 1954 urodził się Mirosław Kozioł, muzyk grupy Kasa Chorych. 64 urodziny. Również najlepsze życzenia. No i piosenka adekwatna do tego, co właśnie teraz i na zegarku, i za oknami. Blues o rannym wstawaniu. Twarzy szary okna blask, zegara tak, poleżę jeszcze jakiś czas. Tak jak ty, w tym łóżku pewnie jeszcze śpi. A jak ciężko, gdy za oknem zamazany świt i kroki gdzieś nerwowo wchodzą. Nieważne jest, co ze mną dzieje się. Cichy szmer, praca idzie źle. Trzeba uciec stąd, wszystko leci z rąk. Co to za blask? W powiekach milion złotych gwiazd. Na schodach wiatr, ktoś blizna trzasnął głośno tak. Już dziesiąta, szef, robota, w głowie kurczy sen, w głowie kurczy sen. Blusik z rana jak, no i tu każdy mógłby sobie dopowiedzieć, jak ciepła pościel z rana. No niech i tak będzie, blusik z rana jak pościel rozgrzana. Super, to z samego rana od pana Tomka z pozdrowieniami. Jak mniemam, także nasz słuchacz przyłącza się do najlepszych życzeń urodzinowych pana Mirosława Kozioła, który jest muzykiem grupy Kasa Chorych. Wszystkiego najlepszego. 24 po 5 spoglądamy do pozostałych wybranych wydarzeń, także tych muzycznych w dzisiejszym kalendarzu. I tak w 1871 roku urodził się Stanisław Grabski, polityk, ekonomista, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz z pierwszej kadencji II Rzeczpospolitej, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego. Za jego najważniejsze prace uważane są dzieła Ekonomia Społeczna i Na Nowej Drodze Dziejowej. Przypomnijmy, był bratem Władysława Grabskiego, premiera i reformatora polskiej waluty. Stanisław Grabski zmarł w 1949 roku. 65 lat temu uruchomiono pierwszy model komputera stacjonarnego IBM 701 przeznaczonego do szerszej dystrybucji.

So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big marine named Camouflage. Powinienem zacytować pana Tomka: i cała sala, piosenka czepialska, co potwierdza także pani Jela. Przecież nie co dzień jest niedziela i nie co dzień trafia się takie właśnie nagranie. Stan Ridgway urodzinowo w muzycznym kalendarzu, ten amerykański multiinstrumentalista, autor tekstów, założyciel grupy Wolf Woodu, obchodzi 64. urodziny, a jeśli mnie pamięć nie myli, to na liście przebojów trójki najwyżej na miejscu drugim. To było w 1986 roku. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz już po 5.30 czas na prognozę pogody. Wiosna, wiosna, pani Lidia o oznakach wiosny. Bardzo dziękujemy, a dziś w prognozie pogody pochmurno, miejscami także deszczowo, ale z przejaśnieniami. Najwięcej opadów na wschodzie i na południu, tam także możliwe burze. Burze w Małopolsce głównie i tam najwięcej opadów. Wiatr słaby i umiarkowany południowy i zachodni, ale w czasie burz oraz miejscami na wybrzeżu wiatr porywisty. Ciśnienie spada, temperatura rośnie, a zaczynamy stawkę od 12 stopni, tyle nad samym morzem. W większości regionów koło 16-17 stopni i tyle w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu, tam dziś do stopni 19. A te oznaki wiosny u pani Lidii to między innymi mucha. Właśnie przyleciała przez pokój. Pierwsza w tym roku, czyli wiosna. Ariem w muzycznym kalendarzu. A to nie urodzinowo, a koncertowo wspominamy, choć nagranie studyjne. W 1980 roku w Athens w stanie Georgia odbył się pierwszy koncert zespołu No jakby nie liczył, no jakby nie liczył, to było 38 lat temu. Sygnały od Państwa, bardzo pięknie dziękuję. I pan Tomek, dbający o kawy dla naszego budzikowego grona. Kawa, kawusia, kawunia. No jak piątek, piąteczek, piątunio. Mały dziś, mały, bo czwartek, no ale już lada chwila weekend. Sygnał także od pana Pawła o znakach wiosny. U nas nie pierwsza mucha, a pierwsza tej wiosny burza z okolicy Wrześni, z województwa wielkopolskiego. Pozdrawia pan Paweł. No i jeszcze z kalendarza świąt nieosobliwych. Rambo napisał ten kamuflaż. Piosenka czepialska dziś w muzycznym kalendarzu to pewnie w związku ze świętem nieoczywistym, czyli dniem bez makijażu. No, można by połączyć jeszcze dzień bez czego tam i wyszedłby dzień sauté, ale to może jak będzie cieplej. Za 24 minuty szósta w muzycznym kalendarzu. Kolejna data i kolejne nagranie. Wspomnienie, już teraz wspomnienie, roku 1994, 24 lata temu. No niestety pozbawił się życia Kurt Cobain. Kalendarium muzyczne. Pearl Jam w muzycznym kalendarzu także urodzinowo, bowiem dziś 52 lata kończy Michael Mike McCready, gitarzysta amerykańskiej formacji, z najlepszymi życzeniami. No i sygnał między innymi od pana Jacka z Krakowa. No, słyszę, że w dzisiejszym kalendarzu nie ma słabych drużyn. No nie, nie ma słabych drużyn. Tak właśnie, jeszcze profesor Ciekawski o tym, co za oknami. To mucha w końcu czy wiosna? Bo nie dosłyszałem. Tak kosy hałasują za oknem. Bardzo gorąco pozdrawiamy i kosy, i naszego wiernego słuchacza. No i jeszcze sygnały dotyczące tego, co za oknami. Ciepło, ciepło i będzie jeszcze cieplej. To od pani Beaty. A właśnie wiosna nadchodzi wielkimi krokami. Choć jeszcze, tak jak pan synoptyk formułuje, to takie małe siodełko temperaturowe przed weekendem, no a później już dwójka z przodu w przyszłym tygodniu i zdecydowanie więcej słońca. Krótko i na temat SMS-owo. To potrafi ucieszyć redaktora prowadzącego 17 minut przed godziną 6. Fajnie, że jesteś. No i od razu człowiek happy. Clap along if you feel like a room without a roof. No tak przy okazji kalendarza muzycznego, bowiem dziś amerykański producent, piosenkarz, raper Pharrell Williams kończy 45 lat, także z najlepszymi życzeniami. Słyszymy grzmoty tu i tam, także w państwa porannej korespondencji, że burza i to pierwsza tej wiosny, a pani Ania z Gliwic, pilnująca kalendarza mądrości ludowych, podpowiada: grzmot w kwietniu, dobra nowina, już mróz listków nie pościna. Za 13:06 czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. The Mavericks to zespół z Florydy, któremu przewodzi Raul Martinez Malo. On ma chyba jeszcze kilka przydomków, dlatego że Kubańczycy, którzy mieszkają w Ameryce, a on jest potomkiem właśnie takiej rodziny, dość zamożnej zresztą, w Miami mieszkającej, tak właśnie mają z nazwiskami. Mają ich sporo. W 1996 roku The Mavericks pod wodzą Raula Malo, tak w skrócie niech będzie, mieli przebój ogromny All You Ever Do Is Bring Me Down. Między innymi dlatego, że dołączył do nich na akordeonie Flaco Jimenez. Ponieważ pochodzą z Florydy, no to wiadomo, że muszą być w stronę kubańską, w stronę latynoamerykańską. I tak też ten utwór zabrzmi. Oczekiwałem od ciebie chyba za wiele. Nie mogę spać, muszę przez ciebie pić. Wszystko, co robisz, mnie dołuje. Robisz ze mnie pośmiewisko. Nie jesteś mi wierna. Czyżby chodziło o zdradę? Robisz ze mnie pośmiewisko i to mnie dołuje. I don't think the worst has happened. Korneliusz Pacuda i Kącik z muzyką country. Jutro także przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku za 7:06. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za poranną korespondencję, za niezwykłe sygnały życzliwości. Ciąg dalszy, jak mniemam, jutro o zwykłej porze. Budzik wraca po godzinie 4:00. No a za niecałe 5 minut o 6:00 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i redaktor Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Nazywam się na błaje. Znikną troski, ogień w nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje, na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. We'll be right back.